Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 4 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Prezydent proponuje debatę na temat zmian konstytucji. Za chwilę o tym, co na to PiS i opozycja. Jeszcze w maju Komisja Europejska ma wziąć pod lupę reformę polskiego sądownictwa. Tylko 2 godziny zostały do matury. Dziś pisemny egzamin z języka polskiego. Prezydent Andrzej Duda proponuje debatę na temat zmiany konstytucji. Okazją były uroczystości 226. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja na warszawskim Placu Zamkowym. Co na to partia rządząca i opozycja? PiS, Kukiz 15 oraz PSL są gotowe do rozmów na ten temat. PO i Nowoczesna uznają, że nie jest to dobry moment. Prezydent Andrzej Duda zapowiada: czas na poważną debatę konstytucyjną. Przede wszystkim z udziałem polskiego narodu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że to dobra inicjatywa. To jest inicjatywa, która jest przekazana społeczeństwu. Poseł Piotr Apel z Kukiz 15 powiedział, że jego ugrupowanie od dawna opowiada się za wprowadzeniem zmian w konstytucji. Zwrócił uwagę, że rok na przygotowanie propozycji zmian w ustawie zasadniczej to dość mało. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to przeprowadzane w sposób autentycznie obywatelski. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe do dyskusji o zmianach w konstytucji, na przykład o wzmocnieniu roli samorządów. Platforma Obywatelska nie popiera pomysłu Andrzeja Dudy. Zdaniem rzecznika prasowego PO Jana Grabca nie można rozmawiać o zmianach konstytucji, gdy większość parlamentarna łamie ją na co dzień w Sejmie. Dzisiaj warunków do żadnej rozmowy na temat zmiany konstytucji w Polsce nie ma. Także szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że zmiany w konstytucji mogą pójść w złym kierunku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Od dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwierzchnikiem dyrektorów sądów. Dyrektor będzie teraz powoływany i odwoływany przez ministra bez wniosku prezesa sądu i bez obowiązku przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. W życie weszła nowela prawa ustroju sądów powszechnych z marca tego roku. Do tej pory szefem dyrektora sądu był prezes danego sądu. Konkursy były obowiązkowe. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał w czasie prac parlamentarnych, że nowelizacja ma usprawnić pracę sądów i ograniczyć biurokratyzację. Przekonywał także, że po zmianie przepisów prezesi sądów będą mieć więcej czasu na nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania. Opozycja oceniała, że ustawa jest zła i niebezpieczna, bo podporządkowuje sądy politykom. Reformę polskiego sądownictwa skrytykował w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit wiceszef Komisji Europejskiej. Franz Timmermans chciałby w maju przeprowadzić debatę na temat sytuacji w naszym kraju. Polski rząd usłyszałby podczas niej krytykę nie tylko ze strony Komisji, ale także innych krajów, mówił Timmermans. Sposób, w jaki w Polsce traktuje się sędziów, jest absolutnie niedopuszczalny, ocenił wiceszef Komisji Europejskiej. Według niego polskie władze używają demokracji do osłabienia państwa prawa i próbują zmusić sędziów do wykonywania poleceń rządu. Franz Timmermans przypomniał, że Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności w Polsce już przy okazji nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział, Komisja w tej sprawie nie odpuści, zaznaczając, że nie może ona prowadzić sporu z Polską sama. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Start o 9, a na początek obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego. Rozpoczynają się matury. Będzie je zdawać w tym roku ponad 280 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Obowiązkowo każdy zdający przystępuje do egzaminu z 5 przedmiotów, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W 3 pisemnych język polski, matematyka i język obcy nowożytny wybrany. To są wszystko przedmioty na poziomie podstawowym. I 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i tego samego języka obcego, z którego przystąpił do części pisemnej. Egzaminy maturalne zakończą się 26 maja. Maturzyści otrzymają wyniki 30 czerwca. To będą bardzo trudne i bolesne negocjacje, tak mówi Komisja Europejska o zbliżających się rozmowach z Wielką Brytanią w sprawie jej warunków wyjścia z Unii. Wczoraj Bruksela opublikowała projekt mandatu negocjacyjnego, uwzględniając rekomendacje przyjęte przez przywódców 27 krajów na sobotnim szczycie w Brukseli. Priorytety to zagwarantowanie praw Europejczyków mieszkających na wyspach oraz rozliczenia finansowe. Unia Europejska postawiła żądania maksimum, tak mówił główny negocjator Michel Barnier. Niektórzy stworzyli iluzję, że negocjacje można zakończyć szybko i bezboleśnie. Tak nie będzie. Konieczna jest prawnicza precyzja, a do tego potrzeba czasu. To odpowiedź na propozycję brytyjskiego rządu, by na przykład kwestie praw Europejczyków mieszkających na wyspach zapisać jedynie w ogólnej deklaracji politycznej. Unia chce gwarancji prawnych i przygotowała szczegółowy spis praw obywateli z krajów członkowskich polskich i ich rodzin. Chodzi o prawo do pobytu, pracy, zasiłków społecznych, o pełny dostęp do służby zdrowia i edukacji. W sprawie rozliczeń finansowych Unia też pozostaje nieugięta. To nie jest kara, nie ma opłaty za Brexit, ale są rachunki do uregulowania. Unia chce, by Londyn, nawet po Brexicie, przekazywał składki do obecnego europejskiego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane do 2023 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Dzień dobry. Juventus Turyn i Real Madryt są o krok od finału Ligi Mistrzów w Cardiff. Królewscy w pierwszym meczu półfinałowym pokonali we wtorek lokalnego rywala Atletico 3-0 po trzech bramkach Cristiano Ronaldo. Juventus natomiast wczoraj po dwóch golach Higuaino wygrał z AS Monaco 2-0. We francuskiej ekipie całe spotkanie rozegrał Kamil Glik. Komentatorzy są zgodni, że zarówno w przypadku Atletico, jak i Monaco odrabianie strat w rewanżach będzie bardzo trudne, a mecze rewanżowe za tydzień. Wyjątkowo wczoraj odbył się także pierwszy półfinał Ligi Europy. Termin nietypowy, bo jak z Amsterdamu siebie gra z Olimpikiem Lyon, a dziś w Holandii mamy Dzień Pamięci. Spotkanie rozegrano zatem dzień wcześniej, a gospodarze wyszli z niego zdecydowanie zwycięsko. Pogromca Legii Warszawa, widzę Europy, od początku starał się na boisku przejąć inicjatywę, ale to Lyon w pierwszych minutach przeważał. Później gra była prowadzona wolno w środkowej części boiska. Jednak nadeszła 25. minuta, drużyna Ajaxu miała rzut wolny i po dośrodkowaniu Traore zaledwie musnął piłkę głową w polu karnym i było już 1-0. 9 minut później padła druga bramka, tuż przed przerwą znów akcja Ajaxu. Klasen świetnie zagrał w pole karne do Younesa, który nie wykorzystał jednak pewnej sytuacji. Po przerwie Younes miał drugą sytuację i ją wykorzystał, ale za to drużyna z Lyonu zaatakowała i kilka minut później wreszcie skutecznie i było 3-1. Potem obie drużyny zapomniały o obronie i tylko atakowały. W 71. minucie Traore uprzedził obrońców i z 5 metrów zdobył swojego drugiego gola. Było 4-1. Ostatnie 20 minut to już festiwal marnowanych akcji. Zawodnicy Ajaxu mieli 6-7 pewnych sytuacji, ale wynik już się nie zmienił. Tomasz Majka, Polskie Radio. Dziś w drugim półfinale pierwszy pojedynek Celty Vigo i Manchester United. U nas, przypominam, ze zdobycia Pucharu Polski cieszy się Arka, a smucą się kibice Romy. Francesco Totti ogłosił, że kończy po tym sezonie piłkarską karierę. Legendarny piłkarz rozegrał w barwach Romy 783 spotkania. Na razie do klubu trafił, przypominam, jako junior i spędził w nim całą seniorską karierę. Koszykarki Ślęzy Wrocław mistrzyniami Polski w piątym decydującym meczu finału wygrały u siebie z Wisłą Kanpak Kraków 80-53 i zwyciężyły w playoffach 3-2. Spełniłyśmy marzenia, podkreśla Zuzanna Sklepowicz. Przez 9 miesięcy poświęcałyśmy całe swoje życie, żeby osiągnąć cele, które osiągnęłyśmy. Myślę, że to najlepsze zwieńczenie tej ciężkiej pracy, wszystkich wyrzeczeń, które przez 9 miesięcy jakby musiałyśmy poświęcić. Tak naprawdę to nie dociera trochę to do mnie, jeszcze nie mieści mi się to w głowie, ale bardzo się cieszę. To drugi mistrzowski tytuł Ślęzy w historii. Wisła straciła natomiast mistrzostwo po 3 tytułach z rzędu. Pan Tadeusz dopytuje, gdzie ta wiosna panu Organkowi uderzyła prosto w twarz, chyba gdzieś w Azji czy na Madagaskarze. No, zdaje się, że na ostatniej płycie mu uderzyło. A ja już myślałam, że jak powiedziałeś pan Tadeusz, że to że są będzie... twoje, wiesz, prognozy na dzisiejszą maturę. Cały czas słuchacze dopytują, co może być dziś na maturze, jeśli chodzi o język polski. Może Mrożek. Właśnie pan Tadeusz. Kto? Mrożek. Mrożek? Nie, nie życzę tego maturzystom. Dlaczego? Może niektórzy chcą akurat. A nie znasz anegdoty? O spotkaniu maturzysty? Nie. Przez Mrożka? Nie. Czy było coś mojego? Tak, przepraszam. Dobre, bardzo dobre. Monika Sułkowska, teraz o pogodzie. W Słupsku dziś 10 stopni, w Gdyni, Koninie i Szczecinie 11, w Warszawie, Zielonej Górze 12, w Łodzi 14, w Kielcach 17, w Bielsku-Białej 18, w Krakowie dla odmiany 18, a w Rzeszowie 20 stopni, tak ma być. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe lokalne burze, zagrzmieć może też na północy. Na całym wybrzeżu od Świnoujścia po Hel bardzo zimny, silny wiatr. Proszę się na to przygotować. Co znowu? Ten pochel, tak wiesz. Pochel? Mhm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 tali. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż dwa razy. razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z Żółtej Gazetki. Więc już teraz oferta z Żółtej Gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99. A woda mineralna Cisowianka gazowana lub niegazowana 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek. Tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10,5 minuty po siódmej. Dziś pierwszy dzień tegorocznych matur i pan tata Mariusz napisał, wspominając, że dawno, dawno temu graliśmy piosenkę dla jego syna, który szedł do pierwszej klasy. Później był sprawdzian trzecioklasisty, test szóstoklasisty, test pogimnazjalny. Przez cały czas trójka była i z panem Mateuszem, i z synem. Dziś mój syn Mateusz przystępuje do matury, więc z pewną taką nieśmiałością proszę raz jeszcze o piosenkę dla niego i dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Każdorazowo była to piosenka zespołu Queen, więc może i tym razem. Może i tak. No to serdecznie pozdrawiamy. Ta piosenka maturalna to jeszcze będzie przed 7.30, ale teraz Queen specjalnie. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Panu. Dzień dobry. Kłaniam się panu. A, pamiętam, niedawno pił pan wody. Będziemy do tego wracać często. Naprawdę? Z rury wydechowej, bo dzisiaj troszkę będzie o wodzie. No dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Andrzeja. Bardzo ciekawe. Dlaczego to jest tak, że woda gasi ogień? W największym skrócie dlatego, że woda odcina dostęp tlenu. Tylko dlatego? Tylko dlatego. Płomień to jest efekt reakcji spalania. Mhm. Albo inaczej powiem, to jest efekt reakcji utleniania. Jak utlenianie jest bardzo gwałtowne, wtedy mamy do czynienia ze spalaniem i bardzo często ze spalaniem wiąże się płomień. Całe szczęście, nie każda reakcja utleniania wiąże się z płomieniem, bo na przykład reakcją utleniania jest rdzewienie przedmiotów metalowych. To jest reakcja utleniania. Płoty zardzewiałe nie płoną. Nie płoną. Natomiast reakcję utleniania wykorzystujemy bardzo często, w zasadzie cały czas, na poziomie komórkowym, bo nasze komórki pozyskują energię właśnie z reakcji utleniania. Mówię o komórkach w ciele. A nie w telefonach. Nie w telefonach, naprawdę. Państwo tu nie widzicie, co się czasami dzieje, może to i lepiej, tak. Ale wracając. Tutaj jest pewien kłopot i geniusz natury, tak bym to ujął. Mhm. Dlatego, że z jednej strony, z punktu widzenia komórki czy natury, my chcemy pozyskać jak najwięcej energii, czyli ta reakcja utleniania powinna być jak najbardziej energetyczna. No ale z drugiej strony nie może być przecież tak, że we wnętrzu komórki pali się płomień. Więc natura sobie poradziła w ten sposób z tym, że reakcje utleniania w komórce na poziomie komórkowym, one odbywają się stopniowo, etapowo. I to troszeczkę przypomina takie jak gdyby schodki. Wysokość każdego z tych schodków jest na tyle niska, że utlenianie nie zamieni się w spalanie. Natomiast różnica między pierwszym stopniem a tym ostatnim jest rzeczywiście wysoka. Dlatego my pozyskujemy rzeczywiście energię z reakcji utleniania. Natomiast ta reakcja jest w tak sprytny sposób przeprowadzana, że nie ma żadnego ryzyka, że zapłoniemy. No chyba, że się zakochamy. To jest zupełnie inna historia. A teraz wracając do pytania i do wody. Jedynym sposobem na to, żeby reakcję utleniania zatrzymać, jest odcięcie dostępu tlenu. Na poziomie komórki dzieje się to wtedy, kiedy przestajemy oddychać, kiedy umieramy. Nie dostarczamy wtedy tlenu. Tlen normalnie jest transportowany przez krew do każdej komórki z osobna. Natomiast w przypadku płomienia palącego się czegoś, mamy kilka sposobów na odcinanie tego tlenu. Możemy na przykład to przykryć żaroodpornym kocem. Możemy to oblać pianą, która odetnie tlen, albo możemy to po prostu polać wodą i wtedy warstwa wody spowoduje, że tlen bezpośrednio nie ma kontaktu z miejscem, w którym się pali. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. I pan Andrzej, myślę, też jest zadowolony z odpowiedzi. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Gdyby państwo mieli pytania, ranek@polskieradio.pl będziemy przekazywali. Crazy how it feels tonight. Crazy how you make it all alright. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything to all. Sitting, smoking, feeling high. Yeah, it's crazy. I'm thinking, just knowing that. World is round, and here I'm dancing on the ground. Am I right side up or upside down? And is this real or am I dreaming? Lovely lady, let me drink you, please. Won't spill a drop, no. Promise you, lying under the spell you cast on me, each moment the more I love you. Crush me, come on. lovely lady, I will treat you sweetly. Adore you, I mean, you crush me. And it's times like these when my faith I feel it. Przed chwilą cytowałem Państwu list od pani Ani. Marysiu, pobudka, masz dziś maturę, życzę Ci, żeby były dziady. Ściskam Cię, Czechania ze wsi. Jest odpowiedź, proszę, przyszła od maturzystki Marysi. Pozdrowienia i podziękowania dla najukochańszej cioci Hani ze wsi za takie cudowne wsparcie. Tak, musimy się wspierać. Myślałem, że przyszła odpowiedź Centralnej Komisji. Dziady będą. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co będzie. A co było? To był bardzo taki znamienny rok 1993. Wtedy były strajki nauczycieli w wielu szkołach i w naszej szkole też tak było. Do końca nie było wiadomo, czy ta matura się odbędzie. Dnia poprzedniego, około chyba 23, otrzymaliśmy ostatni telefon, że tej matury najprawdopodobniej nie będzie. Tak więc pojechałem do szkoły w rozleczonym swetrze, dżinsach i wtedy moja pani wychowawczyni, która uczyła nas matematyki, zobaczyła mało, nie przeżegnała się nogą, ale wszyscy mnie zachęcali, żebym... To był właśnie język polski, żebym przystąpił do tej matury i zdawał ją w naszej szkole. Takie oto wspomnienia, 2, 2 i 7 trójek. Jak wiele rzeczy działo się dzień przed maturą około 23. Ile linii telefonicznych było zajętych wtedy? Słuchaj, będzie na pewno. Teraz prasa i Krystian Hanke. Jeszcze umknął nam przegląd sportowy, jeśli chodzi o przegląd pierwszych stron gazet, a warto wspomnieć, bo nasze gratulacje kierujemy dziś do Gdyni. A piłkarzarki zdobyli tytuł, znaczy Puchar Polski. Tak jest, gratulacje. A koszykarki Ślęzy Wrocław po 30 latach odzyskały prymat w lidze koszykarek. Też gratulacje. Czemu nie wspomnieć. No i też do Madrytu, chociaż Cristiano Ronaldo domaga się większego szacunku, no w końcu wprowadził Real prawie już do finału, strzelając 3 bramki. To wydarzenia można sportowe. Można go lubić, można go nie lubić, ale trzeba przyznać, że jest naprawdę wybitnym piłkarzem. Ale trzeba go szanować, zresztą trzeba go sam szanować. Tak twierdzi. Tak. No dobrze, u nas konstytucja. Polacy chcą zmiany konstytucji, pisze dzisiaj dziennik Fakt. I to jest artykuł po sondażu Ibris dla właśnie tego dziennika. Ponad 60% Polaków chce zmienić konstytucję, ale jeśli przyjrzymy się szczegółom tego badania, to prawie 50% mówi, jestem za zmianą konstytucji pod warunkiem, że nad jej tekstem będą pracować różne środowiska, politycy, sędziowie, prawnicy, pracodawcy, etc. I to jest najbardziej akcentowana grupa tych zwolenników zmian konstytucji. Dziś w Fakcie szczegóły tego sondażu. Dodam jeszcze, że przeciw zmianie konstytucji też jest spora grupa. 36% mówi, to zły pomysł. Wczoraj prezydent powiedział, że chce referendum w 2018 roku na rocznicę, setną rocznicę odzyskania niepodległości. No, już jak donosi Gazeta Codzienna, prezydent będzie mógł liczyć na wsparcie partii Kukiz 15. Wczoraj dosadnie o obowiązującej konstytucji wypowiedział się lider ruchu na Facebooku. Ten cytat dziś także na trzeciej stronie Gazety Codziennej Państwo znajdą w tekście Duda. W przyszłym roku referendum w sprawie konstytucji, ale też szereg komentarzy. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, pisze: prezydent już żyje rocznicą stulecia polskiej niepodległości, już oddycha powietrzem obchodów, już widzi łopoczące na wietrze narodowe sztandary, kwiaty na ulicach polskich miast, uśmiechnięte kobiety i dzieci i opozycję, która radośnie wraz z rządzącymi debatuje o modelu ustrojowym państwa. I widzi referendum. No ale dalej jest już troszkę więcej konkretów, bo jak pisze Chrobota, są jeszcze realia. Zasadnicza rozbieżność w ocenie aktualnie rządzących. Dla jednych dokonują słusznych reform, dla innych walą kilofami w dorobek ćwierćwiecza demokracji, likwidując wolność, wywracając praworządność, w końcu samą konstytucję. No i pyta jeszcze redaktor naczelny, czy jest to moment konstytucyjny, czy więc konsensus całej klasy politycznej co do czasu i co do sensu zmiany. Konsensus, przypomnę, pisze, to po łacinie zgoda. I wątpi. No i jeszcze zastanawia się, tak jak niektórzy, czy to nie zagranie public relations dla prezydenta, który ma na zlecenie wiadomo kogo. Podjąć miałby się podjąć poważnej misji trochę ratowania wizerunku, tak można powiedzieć. Chętnie jednak do pomysłu zmiany konstytucji wrócimy, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej, przypominając, że ta gazeta przygotowała białą księgę konstytucji, ale tylko wtedy, gdy prezydent nas przekona, że nie tylko o głowie rodaków, ale przede wszystkim sam sobie postawił wysoko poprzeczkę. Szczerze do tego namawiamy, czas wyjść z korytarza, panie prezydencie. No i takie dość ostre słowa, konkretne dziś na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Jeszcze ostrzejsze w Gazecie Wyborczej. Paweł Wroński pisze: prezydent nie powiedział, jak suweren stworzy nową konstytucję. Śmiem przypuszczać, że rękami pisowskich elit. Powiedział, że Polska zasługuje na nową konstytucję. Dodałbym, że Polska przede wszystkim zasługuje na prezydenta, który przestrzega konstytucji, tej, na którą przysięgał. Pisze na drugiej stronie komentator Gazety Wyborczej, pytając w tytule, czy chodzi o konstytucję, której Andrzej Duda nie złamie. Tyle o konstytucji. Wielkie polowanie na kandydatów do pracy. A więc jest praca, która czeka. Pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Pisze przy okazji także, że ratownicy medyczni, prawnicy, pielęgniarki to najbardziej poszukiwane kandydaci i kandydatki do nowej formacji, która ma zastąpić BOR. To też ciekawe. Dziś w Rzeczpospolitej Państwo znajdą ten tekst. No ale zanim do pracy, to najpierw matura. Ale tutaj też wspólny mianownik, czyli nauczyciele, bo ci drżą przed reformą edukacji. Ale Dziennik donosi dziś, że zamiast wypowiedzenia umowy, mniej godzin i podział etatu, tak dyrektorzy i samorządy bronią się przed redukcjami w szkołach. Do końca kwietnia szefowie placówek musieli sporządzić arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny. Na ich podstawie można określić, czy z powodu reformy szykują się zwolnienia. Z sondy Dziennika Gazety Prawnej wynika, że wbrew zapowiedziom Związku Nauczycielstwa Polskiego kataklizmu nie będzie, pisze Dziennik Gazeta Prawna. No a Gazeta Wyborcza przypomina, że już dziś matura z nowościami. Tegoroczni maturzyści po raz pierwszy mogą się odwołać od wyniku egzaminu do niezależnych arbitrów, a resort nauki dodatkowo zapłaci uczelniom, które przyjmą najlepszych spośród nich. I ten tekst dziś na trzeciej stronie. Krystian Hankej, poranna prasa. Jeśli chodzi o maturę, to pani Marzena jeszcze napisała: nie zapominajcie o polonistach i wychowawcach, a zwłaszcza jeśli to zjawisko występuje w jednej osobie. Nie zapominamy. Rozszerzenie o 14:00. Wszystkim wymarzonych tematów i flow na miarę wieszcza. No tak, to życzymy rzeczywiście. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Wiem, że czekają państwo na szklankę. Mamy taką szklankę. Właściwie mieliśmy. No to zaczynamy. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see. yellow lemon tree. Lemon Tree. Było, było, a więc tegoroczne matury uważamy za otwarte. 7.30 minęła, czas na skrót wiadomości, Radosław Mróz. Prezydent Andrzej Duda chce debatę o konstytucji i ustroju i przekonuje, że Polacy mają prawo się wypowiedzieć, czy obowiązująca od 20 lat ustawa zasadnicza powinna zostać zmieniona. Czas na poważną debatę konstytucyjną. Na debatę konstytucyjną przede wszystkim z udziałem polskiego narodu. Nie tylko z udziałem elit i nie tylko z udziałem polityków. Ponadto prezydent chce przeprowadzenia w przyszłym roku referendum dotyczącego zmian w konstytucji. Według PO i Nowoczesnej to nie jest dobry moment. PiS przekonuje, że propozycja prezydenta wymaga namysłu. PSL opowiada się za zmianami w konstytucji, a nie samej konstytucji. A po 8 w Trójce komentarz Kukiz 15 gościem Beaty Michniewicz będzie Marek Jakubiak. Trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego w Lubuskiem i MGW ostrzega przed falą wezbraniową przemieszczającą się przez Odrę. Przewidywane jest przekroczenie stanów alarmowych. Do 35 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchów kopalni węgla na północy Iranu. Ponad 30 górników trafiło do szpitali. Według przedstawicieli lokalnych władz doszło tam do eksplozji metanu. W kopalni pracuje 500 osób. Wiadomo, że do tragedii doszło w momencie zmiany szychty. W Trójce kolejne informacje w serwisie o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. O 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 1,7% licząc rok do roku urosła gospodarka krajów strefy euro. Podobnie radzi sobie cała Unia Europejska, której PKB rośnie odpowiednio o 0,4% i 1,9%. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. Centralny Port Lotniczy w Polsce powstanie we współpracy w ramach projektu przewidującego stworzenie nowego jedwabnego szlaku, piszą chińskie media. Magazyn Caixing odnotował niedawną deklarację premier Beaty Szydło, która zapowiedziała, że Centralny Port Lotniczy będzie jednym z głównych tematów jej rozmów podczas zbliżającego się szczytu w Pekinie. Caixing na swoich stronach internetowych pisze o niedawnych deklaracjach dotyczących realizacji projektu Centralnego Portu Lotniczego w Polsce. Autor artykułu zauważa, że dla Polski będzie to jeden z głównych tematów dyskutowanych podczas zbliżającego się szczytu pasa i szlaku w Pekinie. Na forum obecna będzie premier Beata Szydło. Chińskie media cytują wypowiedź szefowej polskiego rządu, że w Pekinie ma już dojść do podpisania porozumień w tej sprawie. Caixing przytacza też wcześniejszą wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który miał stwierdzić, że lotnisko powstało we współpracy w ramach projektu Pasa i Szlaku. Jeden pas i jeden szlak. To chiński program rewitalizacji jedwabnego szlaku oraz zacieśnienia współpracy gospodarczej i tworzenia infrastruktury w państwach położonych wzdłuż niego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,04%, Nasdaq spadł o 0,37%, Standard & Poor's zniżkował o 0,13%. O tym, jaka jest sytuacja na rynku walutowym, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Jak widać, majówka sprzyja polskiemu złotemu. Nie pogoda, ale waluty nas cieszą. Złoty jest mocny, mimo tego, że na rynkach globalnych wiele się nie zmieniło. Jeżeli spojrzymy na to, że już za 3 dni mamy wybory prezydenckie we Francji, to, że wczoraj amerykański bank centralny nie zmienił stóp procentowych, ale rynek wycenia podwyżkę w czerwcu już na 90%, to rzeczywiście siła złotego może nieco zaskakiwać. No ale zobaczymy. Na razie jest dobrze. No i teraz frank szwajcarski kosztuje 3,87 zł tylko, euro 4,19 zł, dolar 3,85 zł, funt brytyjski kosztuje 4,95 zł. To nie będzie pogodny dzień. Prawie wszędzie deszcz, najmocniej popada na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Małopolsce. Także temperatura od 10 stopni w Koszalinie, przez 14 w Łodzi, 18 w Katowicach, do 20 w Rzeszowie i Myślenicach. Na wybrzeżu silny wiatr na Pomorzu i na południowym wschodzie, także możliwe burze. Poprawy pogody niestety nie widać, kolejne dni z opadami, a na termometrach tak mniej więcej 15-16 stopni. Dzień dobry panu. Krzysztof, stały słuchacz z południa Polski. Pojawiły się smardze, więc jak co roku otwieram uroczyście sezon grzybowy. Dzwoniłem w tamtym roku, dzwoniłem 2 lata temu, 3 lata temu. Także smardze już koło domu mam, także można chodzić na grzybki. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy. Grzybiarzy pozdrawiam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Oczywiście za chwilę ktoś powie nam, że smardze są pod ochroną. I rzeczywiście są, ale tutaj doczytałem, chronione okazy są tylko te rosnące poza terenami ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, a także poza terenami zieleni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Aha, jeszcze w prawie matur. Dzień dobry. Ja maturę zdawałem 200 lat temu. Nie pamiętam w ogóle tematów, jakie były, ale do tej pory pamiętam przed maturą na śniadaniu tą kanapkę z ogórkiem, która mi w ogóle nie chciała przejść przez gardło. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Smacznego śniadania życzę. Cześć! 227 trójek. Jakoś w tym roku matura pod znakiem kanapki chyba. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Piotr Metz. Kontynuacja wtorkowej lekcji pana Wojciecha definiującej piosenkowych podstaw pewien przypadek szczególny. W przypadku piosenki aktorskiej przesądza sprawa tego, jak to jest interpretowane. Znaczy, że ten materiał cały, tekst, muzyka, aranżacja ma służyć jakby zbudowaniu roli. Zbudowaniu roli, zagrania takiego 2-3-minutowego teatru na oczach i uszach odbiorcy. I to jest piosenka aktorska, a tworzywo do tego może być jakiekolwiek. I nie należy na przykład stawiać wykonawcy takich warunków, że on musi fantastycznie śpiewać, posiadać cudowny głos i tak, bo dlatego, że on może na przykład tylko recytować melodyjnie, a prawda, to wszystko razem się składa na kreację. I tutaj ten tekst jest niewątpliwie jednym po prostu z współczynników, prawda, że to się wszystko razem w sumie składa na ten obraz ogólny tej kreacji. To jest piosenka aktorska. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakło, bo tamy pytam nieśmiało. A oni głucho i wargą suchą szepczą: zabrakło na całą. Milonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi: Ate, Neum jest pięknym teatrem. A oni mówią: wiesz pan dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego. Bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łyknął i bluzną niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na płacz cholera, na śmiech cholera. No, na te trzy elementy. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne spotkanie. To kolejne spotkanie to już w poniedziałek, to państwo bardzo dobrze wiedzą. 227 trójek, numer telefonu czynny w sprawie matur przede wszystkim. Pisałam w 89 roku, rok przemian, wszyscy stawiali na oświecenie, 50. rocznica wojny, wybuchu wojny, wszyscy stawiali na wojnę, nic się nie pojawiło. Było strasznie gorąco, wszystkie okna w sali gimnastycznej były otworzone, a za oknami przejeżdżał wyścig pokoju. Tak to było. Teraz nie o przypuszczeniach, a o konkretach porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Bo jak sądzę, 280 tysięcy maturzystów już na nogach, już jak sądzę także w drodze do szkoły. O 9 rozpoczynają się tegoroczne matury i przenieśmy się do liceum. Konkretnie do liceum Jana III Sobieskiego. Tam jest Kuba Witkowski, który dziś będzie śledził przebieg matur. No i pytanie, na nogach... Dzień dobry. Maturzyści na pewno już na nogach, ale czy już dotarli do szkoły? To znaczy, sytuacja wygląda tak, że to jest taka trochę cisza przed burzą, bo no, cisza jest. Siedzę sobie tutaj, cisza jest, tak, siedzimy przy wejściu, które nie jest wejściem dla uczniów, a dla nauczycieli, właśnie przyszły dwie panie nauczycielki, ale patrzę sobie tutaj w głąb korytarza i widzę, że już jedna uczennica siedzi i czeka i chyba sprawdza tak zwane pewniaki w smartfonie, docieka, co też może tam się na tej maturze pojawić. Natomiast jeśli chodzi o grono pedagogiczne, no grono pedagogiczne jest już, można powiedzieć, zwarte i gotowe. Ze mną jest pani dyrektor Magdalena Kochel. Pani dyrektor, jak minęła noc? Noc dość spokojnie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dość spokojnie minęła. No, trwała dość krótko, bo do trzeciej. W pół do piątej byliśmy z wicedyrektorami już na posterunku w szkole. Czekaliśmy na kuriera, który przyjechał parę minut po piątej. Przyjechał i przywiózł? Arkusze maturalne oczywiście. Dużo tego? Dwie potężne paczki, 133 osoby dzisiaj przystępują do egzaminu z języka polskiego podstawowego, ponad 60 przystępuje do egzaminu z języka polskiego rozszerzonego, a więc kurier przyjechał z paczkami z odpowiednią ilością do egzaminów zarówno podstawowego, jak i rozszerzonego. Zdradzi nam pani, gdzie też te arkusze się znajdują, czy to jest ścisła tajemnica? W szkole się znajdują. Czyli nic więcej pani nam nie może powiedzieć? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o te procedury? Bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to mają też państwo pewne... No, wynikające z praktyki wieloletniej, procedury takie wewnętrzne. Rozumiem, że taką godziną zero dla szkoły jest nie dziewiąta, a ósma. Dlaczego? Współczesna, obecna szkoła to są w ogóle procedury i instrukcje, można powiedzieć, regulaminy i synchronizacja faktycznie przepisów prawa tego wewnątrzszkolnego, a oczywiście z przepisami wynikającymi z ustaw, rozporządzeń. I faktycznie lata doświadczeń spowodowały, że wprowadziliśmy konkretne zasady, skonkretyzowaliśmy, właściwie zobligowaliśmy młodzież do tego, żeby przybyła wcześniej na egzamin, chociażby ze względu na pogodę, która dzisiaj jest bardzo, bardzo niekorzystna, ale również i państwa nauczycieli. W komisjach egzaminacyjnych zasiadają nie tylko nauczyciele ze szkoły, ale również członkiem komisji, każdej komisji egzaminującej, nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego, jest osoba ze szkoły współpracującej z zewnątrz. Żeby dochować terminu przede wszystkim rozpoczęcia egzaminu maturalnego, czyli tej godziny dziewiątej lub parę minut po, musimy mieć pewność, że komisja wraz z maturzystami będą na miejscu i ten egzamin będzie mógł się o właściwym czasie rozpocząć. A zdarzały się jakieś sytuacje nietypowe? Zdarzały się. Najczęściej oczywiście młodzieży. Natomiast zdarzały się sytuacje i nauczycielom, kiedy panie profesor ze szkoły współpracującej zacięły się na przykład w windzie. Byliśmy przekonani, że ich nie ma, a one były de facto. W tej windzie, przy której siedzimy? Tak, w tej windzie, przy której siedzimy. Proszę mi powiedzieć, a jak wygląda sama procedura rozpoczęcia egzaminu? To jest tak, że wyczytuje się listę tak, jak to było kiedyś? Kiedyś, kiedy egzamin maturalny był egzaminem wewnętrznym, te procedury nie były tak sprecyzowane, nie były tak szczelne jak w tej chwili. Zanim maturzysta wejdzie na salę, musi wylegitymować się dowodem osobistym, podpisać listę, sprawdzić swój PESEL oczywiście wcześniej, wylosować numerek stolika, przy którym będzie siedział. No i to niestety trwa. W związku z tym na salę numer 1, czyli na salę gimnastyczną, już za chwileczkę, bo 15 po 8 komisja zacznie wpuszczać maturzystów. A o godzinie 8 odprawa, czyli synchronizacja ilości wszystkich nauczycieli, zarówno szkolnych, jak i zewnętrznych. No, nie mogę spytać o takie zaopiekowanie się uczniami. Na co mogą liczyć uczniowie? Czy tutaj w szkole działa pogotowie kanapkowe? Czy te jabłka, które tutaj leżą w skrzynce tuż obok nas, to jest też pewnego rodzaju prezent dla maturzystów? Jabłka są prezentem dla całej społeczności szkolnej, nie tylko uczniowskiej, ale i dla nauczycieli i rodziców. To jest taka akcja powtarzana raz na 3 miesiące, więc jabłek u nas dowoli i dosyta. Natomiast jeżeli chodzi o pogotowie kanapkowe, no nie jest to tak jak w minionych latach w czasach tak zwanej starej matury. W tej chwili młodzież zdająca egzamin maturalny ma możliwość korzystania z bufetu. Bufet jest czynny od wczesnych godzin aż do końca trwania egzaminu maturalnego. Nie ma tak zwanego pogotowia kanapkowego. Rodziców przygotowujących kanapki, no tutaj znowu przepisy BHP i sanepid. To prawda, że w tym roku truskawek nie będzie, bo a bywały w ubiegłych latach na maturze? Polskie, tak, hiszpańskich nie przewidujemy. No troszeczkę pogoda zawiodła, kasztany nie kwitną, ale to tylko chyba dobry omen. No cóż, pozostaje nam na koniec życzyć maturzystom powodzenia, połamania długopisów piór. Państwu też pewnie spokoju i takiego też cierpliwości do tego wszystkiego, co się będzie działo, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję. Ja również powodzenia życzę wszystkim maturzystom, a przede wszystkim moim dzieciakom z Liceum Sobieskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To pani dyrektor Liceum Jana III Sobieskiego, Kuba Witkowski, jest i obserwuje przebieg tegorocznych matur. Połączymy się z Kubą jeszcze za godzinę. Kubo, jeszcze słyszysz nas? Bo mam prośbę taką. Tak, słyszę. No, jakbyś miał jakiś flamaster, to napisz taką kartkę, że winda nieczynna. Żeby tam nikt się nie zatrzasnął w tym roku. Napisz taką kartkę, to będzie spokojniej. Chyba nie muszę pisać takiej kartki, bo siedzimy koło tej windy. Co prawda nie na drzwiach, które są tuż obok nas, ale na drzwiach po przeciwnej stronie szybu windowego jest taka kartka. Uwaga, winda nieczynna. Więc chyba doświadczeniem ubiegłych lat grono nauczycielskie zdecydowało, że w razie co wyłączamy windę. Dziękujemy bardzo. Kuba Witkowski. Chyba tak już trochę bardziej gwarno się zrobiło. Uczniowie zaczynają przychodzić do szkoły. Dostaliśmy list właśnie przed chwilą od pana Zbyszka. Melduje, że śniadanie maturalne zostało zjedzone. Alek, trzymaj się, rodzice. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I always try to get my things and just let go. I'm waiting for it, that green light. I want it. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my To jest ten czas, w którym zaczynają się wspomnienia, pragnienia, myśli i uczucia ludzkie w świetle wybranych utworów polskiego odrodzenia. Matura 74. Ten temat pisałam 3 razy. Na klasówce, na maturze próbnej i na maturze. 3 razy 5. Czego i mojej córce życzę, napisała słuchaczka. Dzień dobry. Puszczacie Państwo pozdrowienia dla starych maturzystów również? To ja pozdrawiam wszystkie maturzystki z liceum Urszulanek z 93 roku. To była najlepsza matura. Oczywiście, że pozdrawiamy wszystkich maturzystów. I tych obecnych, i tych byłych, i tych... No, co tutaj dodasz, proszę powiedz. Przyszłych. Krystian Hake. Przyszłych. No tak. Dobrze, jeśli chodzi o... To dzisiaj, że tych, którzy mają powtarzać? No tak spojrzałeś. Nie wiem, czy masz jakieś zastrzeżenia, czy nie. Znaczy ja mam do siebie dużo zastrzeżeń, zawsze mogło być lepiej, no ale to kwestia charakteru. Jeśli chodzi o prasę, to zaglądamy na stronę zagraniczną i tu przede wszystkim Francja i Niemcy. Tak można powiedzieć, najważniejsze tematy, ale Francja ważniejsza, bo wybory już druga tura w niedzielę. Zanim doszło do debaty Marie Le Pen i kontrkandydata Emmanuela Macrona wczoraj, a tylko jedna gazeta zdążyła kilka słów jeszcze o tej debacie napisać, awanturze nawet można powiedzieć, no to jeszcze Emmanuel Macron nie ustaje w opluwaniu Polski, tak pisze dzisiaj Gazeta Polska. Znacie przyjaciół i sojuszników Marine Le Pen? To reżimy panów Orbana, Kaczyńskiego i Putina, powiedział podczas jednego z wieców. Zaliczenie Kaczyńskiego do grona łamiących liczne swobody przyjaciół Le Pen jest wysoce niestosowne, odpowiedziało politykowi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Co pisze dzisiaj, opisuje dziś Gazeta Codzienna, a w sprawie tej debaty, no to poza tym, że zdaje się, że kandydatka Frontu Narodowego powiedziała do swojego kontrkandydata, właściwie rywala, coś w rodzaju, nie będziemy się bawić w ucznia i nauczycielkę, nawiązując ewidentnie do początku znajomości pana Emanuela i jego żony. Mhm. Puścił to mimo uszu, także jakby opanowanie. No to jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, najpierw było ekonomii, o polityce społecznej. Macron obiecał walkę z bezrobociem przez ulgi dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, by chętniej zatrudniały pracowników. Natomiast Le Pen zaatakowała Macrona, że lekceważy zagrożenie terroryzmem. On odpowiedział: bzdury, granice nie powstrzymały żadnego terrorysty. No i tak państwo ze sobą się kłóciło. Le Pen zaatakowała Macrona cały czas. Macron odpowiadał na te ataki bardziej merytorycznie i spokojniej, jednak Le Pen nie udało się dowieść, jak chciała, że Macron to kandydat światowego kapitalizmu, a ona francuskiego ludu, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, pisząc o tym też, że miliony Francuzów są w rozterce. Po raz pierwszy w historii francuskich wyborów prezydenckich obywatele nie mogą głosować na przedstawiciela tradycyjnej lewicy lub prawicy. Dla wielu Francuzów wybór między Le Pen a Macronem to dylemat nie do rozwiązania. Sporo wyborców będzie się wahać do ostatniej chwili, czy zagłosować na Macrona, żeby zablokować Marine Le Pen, czy też oddać głos nieważny lub wrzucić do urny pustą kopertę, żeby zaprotestować przeciwko sytuacji, w której nie ma się ochoty głosować na nikogo. No i tu jeszcze Wyborcza dodaje przypomnienie, że tak samo zachowała się radykalna lewica w Niemczech w latach 30. A do czego doprowadziło, wszyscy wiemy. Takie podsumowanie, czym różnią się w poglądach i w obietnicach Macron i Marine Le Pen dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. To dwie różne wizje. Kandydaci do Pałacu Elizejskiego mają zupełnie inne poglądy i to niemal w każdej dziedzinie. Analizuje to Dziennik na stronie 8, a obok pisze, że Niemcy też już wybierają w regionach. W niedzielę już. Odbędą się wybory w Szlezwiku-Holsztynie, tydzień później na Drenii Północnej w Westfalii. To ostatni realny sprawdzian poparcia przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Sprawdzian dla Angeli Merkel, która spotkała się niedawno z Władimirem Putinem i no, jest twarda wobec Putina, pisze Rzeczpospolita. Prezydent Rosji pragnie powrotu na salony, liczy na kanclerz, ale po rozmowach w Soczi na to nie wygląda. Berlin był zdecydowany zachować kontakt z Moskwą zgodnie z obowiązującą od zjednoczenia Niemiec strategią, że najgorszym rozwiązaniem byłaby izolacja Rosji, a to w obawie, że wtedy Rosja i jej przywódcy staną się jeszcze bardziej nieobliczalni. Ale w Soczi pani kanclerz nie pozostawiła cienia wątpliwości, że nie ma mowy o rewizji systemu sankcji bez postępów w realizacji porozumień mińskich w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Nie należy do osób lękliwych, tłumaczyła. Nie wygląda na to, aby Putin mógł zaliczyć wtorkowe rozmowy do katalogu sukcesów. Z Recepem Erdoganem w środę było już nieco inaczej. Postanowiliśmy znieść wszystkie sankcje, oświadczył po rozmowach prezydent Putin, który też ma, jak widać, gorące dni i ciężki czas. A przy okazji Rzeczpospolita pisze o tym, że w Bundeswehrze jest skandal. Odwoławszy wizytę w Stanach Zjednoczonych, minister obrony pojechała tropić terrorystę. Na różnym szczeblu mamy w armii do czynienia z niedostatkiem dowodzenia. Takie słowa minister obrony Ursuli von der Leyen. von der Leyen obożyły wielu dowódców Bundeswehry, ale jak przystało na karnych żołnierzy, nie zwerbalizowali swojego urazu w wypowiedziach publicznych. Dyplomatycznie stwierdzenie dziś w Rzeczpospolitej. Więcej na ten temat. Zwerbalizował to, co jest dziś urazu w prasie. Christian Hanke. Pani Ewa napisała, jestem polonistką i wychowawczynią tegorocznych maturzystów i myślę o nich cały czas. To pani Ewa pozdrawia z liceum imienia Asneka w Bielsku Białej. Dzień dobry, chciałam prosić, żebyście przypomnieli mojej córce Zuzi, żeby wzięła dowód osobisty. Pozdrawiam maturzystów. Dzięki. Panno Zuziu i generalnie, drogi maturzysto, weź dowód. Smardze już są, faktycznie. Zebrałem kilka sztuk. Smaczne były. A dodatkowo jeszcze taki bonusik. Przyniosłem bardzo rzadkiego kleszcza do domu. Kleszcz łąkowy. Proszę sobie sprawdzić gdziekolwiek w internecie. Wyjątkowe bydle. Przenosi wszystko, co się da. Uważajcie na kleszczy. Naprawdę. Tak jest. Dołączamy się. Proszę uważać i pamiętać. Mówiliśmy o tym całkiem niedawno w audycji porannej. Tu trójka. Za 3 minuty będzie 8. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy.